Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseldik. Seyhan Gün Bayrağı'nın helikopterinden Ankara trafiğine bakıyoruz. Seyhan Bey çok yorgunum. Lütfen yormayın beni daha fazla. Ne yorgun? Ne yoruluyorsun Şevki'ye geçim ya? Ne yorgunluk sabahtan beri uyku var uykuya? Benim de uykum var. Siz de mi geç yattınız? Ya 11.30'a kadar oturdum. Ne 11? 11.30'da ben Romalılarla barış imzalamıştım. Ne diyorsun? Sen iyice sapıttın mı? Ha oyunda. Ne oyunu? Roma'yla ne oyunu olur? Roma'yla adamın zamanında oynayayım dedi. Yaktı bütün Roma'yı. Öyle şey kibritle falan oynar. Küçük kardeşlerimiz Şenol Gün Bayraktar bu tavsiyeyi alın, kulağınıza küpe yapın. Sakın ama sakın lütfen çok rica ediyorum. Size yalvarıyorum. Köpek gibi ağlıyorum karşınızda. Lütfen evde kibritle oynamayın. Lütfen yalvarırım. Gidin pirinize parmağınızı sokun daha iyi ama kibritle oynamayın lütfen. Şenol Bey lütfen ya zaten ben de... Lütfen de karşılıklı lütfenler çarpışıyor. Lütfen lütfen lütfen. Piu lütfen. Şenol Bey gerçekten hiç kaldıracak durum yok. Başım mı ağrıyor? Başım falan ağrımıyor ya. Başım ağrımıyor. Uykum var diyorum size. Uyu zaman Şevki'ye gel. Ya ben uyuyayım da saçma sapan konuşayım değil mi? Ya saçma ama. Oğlum benim de uykum ben gerçek değil. Bak ben de çok yorgunum. Sen de beni yıpratıyorsun. Uykum falan sizinkiyle karşılaştırılacak şey değil. Bütün gece uyumadım diyorum Şenol Bey. Ben bütün gece mücadele ettim. Ülkeyi şey yapmak için, genişletmek için. Bir taraftan Mısır'la uğraşıyoruz, bir taraftan Roma'yla uğraşıyoruz. O Ruslar habire saldırıyor. Oğlum bak bunları sayrısın. Ben şimdi senin tabii bir abin gibi. Ben senin her türlü manyaklığını gördüğüm için bunu da tabii ki hoş karşılıyorum. Anlamaya çalışıyorum ama bunu sadece sonra da söyleme. Sen şimdi bunu söylersin. Celle sana ne Roma'sı oğlum ne Moğol'u derler. Anlatabiliyor muyum ben sana bunu? Sen abi bilgisayar oynuyordum ondan bahsediyorum. Bilgisayar. Ben de bilgisayar oynadım. Yok ki öyle bir şey. Nasıl yok? Bilgisayarda ne var? Chat var, esprili. Okey var. Okey oynadın mı sen? Onu oynama. Yes. Sevgi deneyici. Manyak bu ya bu deneyici. Esas esprisini bilmeden bilgisayar almış. Okey bilmiyor. Şenol Bey lütfen diyorum size. Lütfen hadi bir konuya girin. O konuda ben susacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ya öyle şey. Beleş yok. Esprileri Şenol Günbayrak yapsın. Kahkahalar Şenol Günbayrak'la patlaşın. Paracıkları Ege Bey yersin. Ooo! Ne ala memleket! Evet Şenol Bey teşekkür ediyorum. Şevki Ağacığım sana diyorum bak 11.30'da yattım. 11.30 çok mu geç? 11.30 çok geç benim gibi bir insan. Benim düzenli saatlerim var. Ben gece 9'da yatarım sabah 4'te kalkarım. Atıyorsun Şevki. Yani ben bir kere yaptım ama bir kere yaptım. Tamam yapmış olabilirsin. Ben ne yaptım peki? Ne yaptınız o saate kadar? O çılgınlıkla geçen saatlerde ne yaptınız? Liste. Ama siz yine pop müzik diye. Hayır pop müzik diye siz. Kadınların bende en beğendiği noktalar. Yok öyle bir nokta. Nasıl yok? Ya bahsettiğin nokta kadar bir şey. Ya seçmeler lütfen. Neymiş o en beğendiği noktalar? 45 madde çıkardım. 45 madde sayamazsınız Şahin Bey. Niye? Neyi sayacaksınız şimdi 45 madde? Dürüstlük, espriler, tip, yaklaşım, açı. Açı ne Şenol abi? Bakış açısı. Vallahi siz olaylara bakış açınızı mı seviyorlar? Esprili bir şekilde baktığım için herhalde. Şenol Bey lütfen birkaç tane böyle yani sayacaksınız. Benim de bunu engelleyecek gücüm yok gerçekten. Siz isterseniz hatta hepsini sayın. Ben şurada biraz kestireyim diyeceğim ama birkaç tane ana başlığı sayın. Herhalde en güzellerden başlayayım. Tamam en güzellerden en yukarıya doğru çıkarın o zaman. En güzellerden 45'te başlıyorum. Ya zaten liste 45 madde değil mi? Yani bu kısaltılmış liste. Çünkü iki şevkiye geçen Örgün Bayrak bir mamül. Anlatabiliyor muyum? Mamül mü? Mamül. Arkasını olmuş bir pasta. Unlu mamül gibi. Şanlı mamül, tatlı mamül. Esprili bir mamül gibi düşün. Seyhan Bey, istediğiniz her şeyi düşün. Ama gözüm kapalı düşünebilir miyim? Seçmen abi lütfen. Ya lütfen bir gözüm kapalı değil. Bir de Şevki'ye gel. Ben neler sayayım. Bak birkaç tane ben de sayayım o zaman. 12 tane. 12 tane çok Seyhan Bey. 3-4 tane bir şey sayın. Kadınları sizde en çok beğendiği 4 şey. Nedir bu sizi bu kadar herkesten farklı kılan özellikler? 4 ana başlıklar. 1. Evet. Espri. Ya doğru, tamam. Gülen bir insan olduğunu biliyoruz zamanında. Başka kadınlar da gülüyor. Yani kaç kişi gülüyor biliyor musun? Kahveye mi gülüyorum, esprilerle patlatıyorum. Daha üçüncüye, dördüncüye gelmedim. Millet yerlerde ya. Cihan Bey, kahvede kadın var mı? Yok. Nereden biliyorsunuz kadınların beğendiğini, esprilerinizi? Yani o kadar da kadın erkek arasında tabii ki belli farklar var ama bu kadar da fark yok yani. İyi, tamam, başka? Başka açı dedik işte. Açı, olaylara bakış açısı. Evet. Nedir bakış açınız? Esprili. Şimdi zaten onlar da esprili dedik ya en başta. Evet. İşte yani de esprili dedik. Tamam, ben esprili de bir insanım. Tamam, esprili değilsiniz demiyorum zaten. Yani öyle bir şey de diyor. Hani kimse gülmüyor falan diye. Hayır, onu deme. Şimdi şu, şimdi başka şey geçtim. O bir ona geçeyim, bir buna. Ya... Dediniz ki esprili tarafımı seviyorlar. Bakış açım esprili. Yani iki defa espriliyi sayıyorsunuz. Kime? Nasıl? Kaçtan kaça saydım ben? Ben kapatabilir miyim Şerhan Bey? Ya bak şimdi Sevgi'ye geçeyim. Bir espriyi bir defa yapıyoruz. 3 defa, 4 defa. Alo? Alo? Bu ne? Yoruldum Şerhan Bey. Yoruldun da para mı yoruldun? Para mı yoruldun? Sayıyorum, espriler, dürüstlük, yaklaşım, açı, pozitif ve ayaklar. Günaydın, günaydın, dın dın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Yani beklediğimiz fırsat ayağımıza kadar geldiyse o zaman günün ilk haberini vermek istiyorum. Buyurun Fahir Bey. Evet, balık deyince akla gelen birkaç isimden biri. Balık Barbun. Adam mı? O kadar iyi gidiyordun. Çok iyi başladın, biraz sert de başladın. Çupra. Çupra, evet, Ege ikinci de bildi işte. Balık işte Konyalılıkla Egelilik arasındaki fark burada. Abi ben ikinci tahminimi yapmadım ki, ne alakası var? Adam balık adam diye girdin Oktay, daha ne gireceksin? Tamam. Sana ne, istediğim gibi birinci tahminimi kullanırım ya. Balık ekmek desen hadi gene biraz. Evet abi. Hatta bu şeyleri ne dedi, balık ekmekte ne, hangi tür balığı satıyorlardı? İşte şey, uskumru. Uskumru ha. Bu sahne uskumru satıyorlar, bir de başka bir şey alabalık satıyorlar ya. Alabalık ha. Onları bile desen kabulümüzde ama çupuralar. Çupuralarımız neden şimdi Türk Yunan dostluğuna ne girdi? Çupra girdi. Hep o reklam yüzünden değil mi? Hangisi? O Yunan bisküvi yuvarlıyordu, yok. O reklamda gördük. O değil. Ondan hangi? Sonra fındık çalan, zan altında bırakılan bir reklam var ya, bırakan. Ha, kızya geliyor fındık. Fındık bir şey o mu? Bunu biz üstüne... Cips çalıyor be, cips. Hayır ya, fındık yiyorlar balkonda oturup. Ondan sonra bunu biz niye üstümüze almıyoruz falan diye iki tane böyle konuşuyor. Aman benim o fındık reklamında sevdiğim Dubai'de. Bizim demek ki acı 5 kat fazla yememiz lazım medeni halden falan filan diye böyle bir şeyler. Bir de Çinliler yiyordu. Çinlileri seyretmedim. Herkes demek ki kendi karakterine göre bir reklam isteyip saplanmış. Bu neydi benim hatırladığım kadarıyla? Oradan sınırdan geçerken çanta düşüyordu. Nejat İşler sınır tanımayan doktor olarak köprüden geçiyordu. Bak bak nasıl kafa karışıklığı gündeme çıkıyor. Oradan bisküvi düşüyordu. Ha. Oradaki nöbetçiler ay bu tarafa gelir mi falan diyordu. Sonra bizimki gidip bisküvi. Ha, bisküvi şey, ucuz diye mi öyle? Dostluk çupra o. Pahalı. Abi deniz güzel, çuprası ne kadar? 2,5 kiloyu yakalasan 35 kilo. Hayır ya, çupra dediğin hem ucuz hem şey kaliteli değil o mi? O çiftlik bebeğim, çiftlik. Onun sloganı o değil miydi? Hem ucuz yani, hem pahalı hem kalitesiz. Kıyılı. Kıyılı. Yalnız gelirse dışarıda alevli adamlar alevli adamlar. Alevli ve son derece şık. Elinde meşalelerle yılı çalışanları gelirse görürsünüz gününüzde. Evet, ben hemen çıkar giyerim takımımı, çıkarım karşılığa. Bende de bir tane kıyılı kravat var. Bende de ceket var kıyılı. Zor günler için. Biz önlemimizi aldık aslında. İyi, o zaman garanti almışız, buyurun. Şimdi Türk Yunan dostluğunun arasına giren çifralar şimdi tekrar dostluğun elçisi olacaklar. Bu Kardak Kayalıkları hadisesini biliyorsunuz. Ne çupra yapıyor orası da. Evet, doğru. Çünkü neden? Abicim orada çok özel bir şey var. 20 euro mu ediyor çupra kilosu? Evet. Yurt dışında, vay be. Vay vay vay. Orada iyi ki şeyler ironclad'lerle gelirler. Şimdi bak ne yapılıyormuş arkadaşım, bir dinleyin ya. Bak. Yunan balıkçılarla. İyi oldu Fahir, sinirlendin. Vallahi sinirlendim ya. Bir dinle, kulağına mı yapışır? Evet. Çipura sürüleri. Evet. Badem yaprağı adı verilen Yunanca'da bir yosun yüzünden kardağa geliyorlar. Evet. Yumurtalarını bırakmadan önce o yosunlara bele bele bele ne yapıyorlar? Sürtünüyorlar. Bu onlara en büyük zevki veriyor. Kaşağı. Bravo. Bak kaç gündür laf dönüp dolaşıp kaşağıya bağlanıyor. Buradan bir şey çıkacak. İşte çıktı. Çıktı Kardak olayı çıktı. Kardak işte. Krizi tekrar ne oldu? Pörtlek dedi. Çipralar bize mi gelsin istiyoruz? Hayır, bize gelsin istemiyoruz. Orası öyle güzel çupra yapınca ne yapıyor? Hadi bakalım. Yunan balıkçılar geliyor. Türk balıkçılar geliyor. Bence en güzel şey Kardak Kayalıklarına güzel bir balık ekmek tezgahı. Bence Yunan balıkçısı insin. Balık bir şey biliyordur diye oraya kendisi sürtürsün. Vardır bir hikmeti diyorsunuz. Sırayla mı? Belli halde. Nasıl böyle bir av yasağı var? Tek çift günler şey olsun ya, balık yani sonuçta bu fosforlu. Bu adam işte şey. Ege'li ya, durumu hemen çözüyor. Tek gün çift gün uygulaması Kardak'ta başladı. Hoş geldin. Aramıza hoş geldin Ege. Kardak nereye geldi ya adam? Bizim karasularımızda mıydı? Nasıldı o? Nasıldı o? Nasıl derken? Savaş çıkacaktı bir zamanlar da hatırlamıyorum hala. En son Kardak keçiler vardı. Şu panodan. Evet, bu panoya. Bu panoya mı yoksa bu mikserin burasına kadar gelen bir kayalık mıydı? Ya mikserin bir karış daha ötesini düşün işte, o kadarcık. Ben gördüm zaten. Ama balık yakınına yapıyorsa. Oo, felaket balık yapar, çok güzel. Özellikle de kardağın nesi meşhurdur? Artı 3 production veriyormuş. Keçisi meşhur benim bildiğim. Keçiler bir sonradan yetiştirme keçiler. Yani çiftlik bir keçisi mi diyorsun? Evet evet, yani biraz yetiştirilip bırakıldı ya, ondan sonra onlar bir şey oldu. Ne oldu, azdı mı? Mübadele döneminden çok sonraydı. Zaten eskiden o Kardak Kayalık falan değilmiş, her taraf ormanmış da keçiler yemiş diyorlar. Rebetiko söylüyormuş hep oradaki keçiler. Bir Rebetiko söylesene Ege. Hadi söyle. Hakikaten bir söylesene Ege. Sen neyse, bilirsin. Oyun havası mı söyleyeyim? Hayır hayır, Rebetiko Belmando. Rebetiko Belmando, öyle değil miydi o? Öyle öyle Fahir. Öyle bir şey hadi söylesene. Rebetiko söyle. Söyle hadi. Aman Cebriye hanım, kuzum Cebriye canım. Hayır, sus ya. Güzel gözlerin aklımı. Adamın tek esprisi var. Onu yapıyor şu anda. Sen de karışıyorsun adama. Ben onu biraz şey yapıyorum. Çok yani, kanon yapıyorum. Ege yanlış anlama. Yani tek espri derken o yani konuda kaç tane espri var dedim. Hayır, o konudaki tek 14 espri. 14 tane ezbere fıkram var benim ya. 14 tane. Ha, hadi fıkram. Bak yemin ediyorum, sıkıcılık tamam. Yapmayın. Sıkıcılık geçiyorum yapmayın. Bir başka habere. Yeni kampanyamız hayırlı uğurlu olsun. Kampanyalar diyarı. Her gün bir yumurta. İki al bir öde mi? Hayır. Her gün bir yumurta kır kampanyası. Neremize? Her gün bir yumurta kır. Her kapıya kır bir domuz yağ sür. Sloganlı karı kampanya. Karı koca arasına fit koymak için. En güzel büyüdür. Bir de papaz büyüsü vardır. 35 senelik evli çiftlere ayırmış ya o. Bu Ege'nin bahsettiği büyü. Bir de kilidini çevirip kordondan denize atmak vardır. Erkekliğini bağlar. Derler. Yalnız böyle yayında söylüyorsun ya bunları. Hakikaten vudu büyülerinin hepsini veriyorsun. Bizim bir esprimiz kalmayacak. Yarın öbür gün zor durumda kaldığımızda birisi gelecek erkekliğin bağlandı dediği zaman ne yapacağız abi? O zaman o şeye bakacaksın. Neye bakayım? Kuğulu Park. Oradaki havuza. Başka nerede havuz var burada? Gençlik Parkı'nın havuzu boş. Abi İpekçi. Efendim? Efendim? Gözler konuştu. Bir zamanlar bir roman vardı. Bir zamanlar İzmir Büyücüleri diye. Evet, evet var hala var. Anneannem ve arkadaşları. Doğru söylüyor ya. Bunun anneannekesi. Benzetiyor diyorum ben de bir yerden gözümü sürüyor. Çünkü kitabın başında bir kadın var. Elinde mıknatıs tutuyor. Magnet gibi bir şey. Dedim bu. Arkadaşlar ben ciddi bir kampanyadan bahsediyorum. Sen sıkıcılık yapınca biz dinliyoruz da. Biz espriler yapınca sen niye dinlemiyorsun? Tamam abi. Bak farkımızı da... Güzel kutuplaşmayı da yarattın. Tamam. Tebrik ederim Ege. Aferin. Ayağa kalk. Bir saniye sen, bir dakika. Merdiven getireyim sana. Aferin. Oraya çık sen. Stüdyo kapısına domuz yağı sürmüşler. Şimdi maalesef Türkiye'de yumurta tüketimi giderek ne yapıyor? Manaya doğru ilerliyor. Giderek ne oluyor? Düşüyor. Evet. Bu yüzden tıpkı fındıkta izlenen politika izlenecek ve yumurtalar bundan sonra daha sıkıcı olamaz. Bir dakika. Bize biraz fındık politikasından bahseder misin? Halka yumurtanın yararı anlatılacak. Şimdi ha, böyle yapsa da Oktay. Ne? Kimi çıkaracaksın fındık reklamına? Efendim Fahir, bir daha soru istersen soru. Fındık reklamına zaten kimi çıkaracaksın? Fındık değil, yumurta olacak. Ha Fahir. Doğru, yumurta. Yumurta kran kazanıyor diyor. Yumurta mı tokuşturacağız? Bilmiyorum abi, ne yapılacak bilmiyorum. Şu anda reklam belli değil. Ülke olarak. Ülke olarak yumurtalar bölge kokuşuyor. Bölge temsilcileri. Türkiye'den sesler geliyor. Ankara tokur, temsilcisiyim. Tokur tokur. Yumbir'i biliyorsunuz. Yumbir. Yumbir. Türkiye. Çing çing çing çing. Yumbir, bu kaleyi alamayacaksın. Alacağım iskeleton. Çing çing çing. Vallahi doğru söylüyor. Yemin ediyorum. Bu hepten bunun, bu var ya, devreleri yandı bunun. Benim bildiğim bir tane yumbir vardır. Onun da aslı kumpirdir. Doğru. Evet o zaman hadi devam. Hadi. Hadi bakalım güzelce herkes öfeli. O zaman bugün son saatte yumurtayla şahlanan sofraları değerlendirelim. Bak. Yumurtayı nerede kullanabiliriz mi diyorsun yani? Hayır. Sofra. Yumurtayı her yerde kullanıyorsun. Kekte de kullanıyorsun, ona bakarsın. Tamam. Yumurtayla, yani yumurtayı yedik. Kek yiyince yumurta yedik de demiyorsun. Demeyesin. Ya. Ana malzeme yumurta. Böyle daha kahvaltılık, geç kalkan dinleyicilerimize de fikir veren bir köşe hocam, olur. Hocam bir şey, yani örnek vermek gibi olmasın. Çılbır mı? Çılbırı da ismi, çılbır domates falan mı oluyordu? O olur mu? Suda yoğurt. Yapılan. Suda. Yoğurt, suda. Su. Yumurta sarısı ve beyazı. Çok... Sarısı da oluyor muydu ya Fahir? Ya tabii deme ki. Ya midem bulandı vallahi. Sumak dökersin üzerine, bir şey olmaz. Çılbır çok güzel görünen ve fakat yavanlıkta önde. O sarıları katı katı oluyor ya. Evet. O kadar güzel bir şey ki çılbır. Evet. Çılbır. Çılbır gölü. Çılbır. Evet. O zaman yumurtayı son saatte bıraktığımıza göre horozlara geçebiliriz herhalde. Geçebiliriz. Çünkü tavuklara konuşurken horozlara da bir pozitif ayrımcılık yapmamak olmaz değil mi? Amerika'nın Riverside şehrini biliyorsunuz. Riverside. Kentteki horoz sayısını belirlemek üzere ne yapılacak? Sayım. Bilir kişi çağrılacak. Hayır. Bilir kişi çağrılacak. Kaç horoz var sence? 40. Maalesef bilemediniz. Lisansınız iptal. Hayır, değil. Sayım ne? 50 miymiş? Ne 50 miymiş? Horoz sayısı. Hemen cevap, hemen şey. Nasıl yapılacak arkadaş? İlk başta onu bir düşünelim ya. Yok yani, mu? Oktay, diyorum, çok özür dilerim. Bir dur ya. Bir ara dedim galiba. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Bir tane polis düşün, kahraman bir polis. Bir olay sırasında ölümle burun buruna geliyor. Evet. Neredeyse vücudu iflas ediyor. Sonra onu özel bir laboratuvara alıyorlar ve vücuduna horoz parçaları takıyorlar. Robocop. Horoskop. Fahir. Ve burçlara sorun... göre hırsızları yakalıyor. Böyle bir film mi? İzlemez misiniz? Daha doğrusu gelse koşa koşa gitmez misiniz? Ben horoskop. Giderim. Yani o en son ürüğü demeseydin ben kesin giderdim de şimdi biraz tereddüt ediyorum. İbiği var, yanıp sönüyor mavi kırmızı. Bak güzel, kalite. Güzel. Peki erkek polis mi bu? Horoz diyoruz. Erkek polis. Kadın polis. Ama erkekliği bağlanmış polis. Domuz yağmur sürmüşler kapıya. İnsansıyken. Hayır. Kadın polismiş. Horoskop oluyor. Horoz ekliyorlar. Ama sonra bunun kapısına domuz yağı sürüyorlar. Kadın erkek arası, o horozla kadın birbirinden ayrılıyor filmin sonunda. Ölüyor öyle. O da enteresan tabii, yani onun alt metni çok kuvvetli Oktay. Yani ben şöyle mesela horoskop değil de Darth Vader gibi bir şey olsa giderim filme de. Darth Vader mı? Çünkü o da insansı bir insanmış eskiden. Şimdi şunu ben söylemek istiyorum. 5 Şubat'ta 5 Şubat'ta ne olacak? 5 Şubat'ta gün dönümü bir oylama yapılacak değil mi? Oylama. Hı. Doğru. Bir düzenleme yapılacak. Gün batımı oyladık. Gün batımı ve gün doğumundaki horoz seslerinin asgari 30 metre uzaklıktaki evlerden duyulmaması için gerekli ses azaltıcı önlemler. Halk çok şikayetçi Amerika'da horozlardan. Yemin ederim geç bile kalındı. Horozlardan çok şikayetçi. Horoz sesi kadar yavan bir ses düşünebiliyor musun? Herkes senin sen yapınca öyle oluyor. Ü diye horoz sesi yapılırsa yavan olur. Ama şöyle bir horoz sesi. Uzaklaşarak yapma. Kukedududu. Kukedududu. Bak bu ne kadar. Öyle horoz olsun. Can feda ya. Başımın üstüne gezdirir. Fahir bu nereden horozu? Bu mu? Söyle bakayım. İngiliz horozu. Bir daha yapar mısın Fahir? Niye? Ya bir sabah programı horoz sesi kullanmadan yani, sabah olur. Programı yapan bir biz varız dünyada. Hazır. Yap bakalım. Bakın dikkat ettiyseniz. Vücudunu da aynı yapıyorsun ya horoz gibi. Yemin ediyorum. Sanatçı horoz. Bazı reklamlardaki hani tavuk gıdaklaması falan gibi değil. Bu başka bir şey yani. Başka bir boyut ya. Hayvansılık var burada ya. Ben Fahir'i ayaklı bir espri panosu olarak görüyorum. Açık açık. Açık konuşuyor. Yani adamı pano olarak mı görüyorsun sen? Ama espri panosu. Mesela bir dergiden bir karikatür kesmişsin. Oraya yapıştırmışsın. Çok hoş. Her tarafı Yiğit Özgür karikatürleri bir de Umut Sarıkaya. O zaman yaşasın. Haberlere kadar kaçtınız kaçtınız yoksa akın bizi bile değer. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yumurtalar havada uçuşuyor. Modern sabahlarda bu sabah yumurtalar kazandırıyor sevgilinize. Adeta sürpriz yumurta. Panora'dan hediyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Bakın neler bekliyor. Bir şanslı dinleyicimiz Sampi'den 2 kişilik menü kazanacak. Yepa! Tepal'den el mikseri kazanacak ve GNC'den hediye çeki kazanacak. Oy, oy, çok güzel. Bir başka şanslı dinleyicimiz de Panora'daki Kesbi Döner'den 2 kişilik menü kazanacak. İşimiz de çok kolay bu sabah. Yumurtanın başrolde olduğu çeşitli yiyeceklerden bahsediyor. Yiyecek mi? Yemek mi? Yemek, yiyecek. Yumurtaya yemek gıda. Diyebilir miyiz? Çeşitleme dememiz lazım bence. Yumurta çeşitlemeleri. Varyasyonları. Ha. Varyasyon dedi nokta. Yani çeşitleme. Evet. Fahir bir tane örnek verdi. Mesela çılbır. Evet. Yani yumurtayı yumurta olarak görebileceğimiz yemeklerden bahsediyoruz. Tabii, yumurta bir şeylerin içinde kaybolmuş. Unun içinde eriyip gitmiş. Asimilasyona uğramış bunlar değil. Yumurta yumurta olarak karşımıza çıkacak. Ha. Ekmek banılır banılmaz. Onu tartışmıyoruz. O benim ama zevkime kalmış. Kim karışır? El ne karışır? Geç uyanan dinleyicilerimiz varsa umarız buradaki güzel tariflerden sebeplenirler bu sabah kahvaltıya oturduklarında. Ha böyle bu sefer de bu şekilde yapalım yumurtayı diyerek değişik bir lezzetin kapısını aralamış olurlar. Telefonumuz 210-30-30. Panora'dan hediyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda gerçi tarif verileceği için biraz zor ama tek bir isim verecekseniz RO yazıp boşluk bırakarak adınızı ve cevabınızı da 39-29'a gönderebilirsiniz. Çılbırdan başkasının aklına var mı? Benim bildiğim bir yumurta var. O da sucuklu yumurta dediğimiz. Olur mu yumurta canım? Daha birçok şey var da ben şunu merak ediyorum. Bir şey merak ediyorum ben. Oktay'cığım onu biraz daha. Onu biraz daha merak etme. Tamam. Merak devam etsin. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Neredesiniz? Ben şimdi Konya yolundayım. Konya yolundasınız. Ben Eskişehir yoluna döneceğim. Konya ile Eskişehir arasında gidip geliyorsunuz anladım. Evet, evet. Ne zaman yerleşip artık bir yerde yaşamaya başlayacaksınız hanımefendi? Evlenip barklanacaksınız çocuklarınız ne zaman olacak? Evli olmadığı çok mu belli? Çok belli. Yani hangi evli kadın affedersiniz Eskişehir Konya güzergahında takılır? Konya'ya mı gitsem? Yok yok Eskişehir'e mi gitsem? Yok yok Konya'ya gideyim. Sizin isminiz ne hanımefendi? Gülper. Gülper. Gülper. Evet. Kaç yaşındasınız Gülper Hanım? 27 diye. Yani 27, yani 28. 28'den gün almış 29'a doğru yolculuğunda. Peki. Tam gaz 29'a devam. 29'a duralım lütfen o kadar değil yani. Gülper Hanım sesimiz size geliyor mu net bir şekilde? Evet geliyor. Peki şu ses geliyor mu? Bir tren kaçıyor Gülper Hanım. Yaş 28 olmuş. Ben yemek söyleyeyim. Buyurun hemen alalım. Söyleyin bize de. Siz söyleyin ama. Siz daha çok yemek söylersiniz Gülper Hanım. Siz yapabiliyor musunuz Gülper Hanım? Onu yapıyorum. Ha, bir yaptığınız zaten yumurta. Tabii ondan sonra tren gider. Hayır, öyle her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyor. Her şey. Biraz şanssız Gülper. Biraz evet. Şanssız. Bugüne kadar hiç kimseye bir şey yaptınız mı yemek? Yaptım. Hiç kimseye dediğim ama yani aile güzel veya birisi, arkadaş falan değil, böyle sevgili olabilecek birisine. Arabada annemle abim de var. Saygılar sunuyoruz efendim. Sanki kötü bir şey. Öncelikle annenize sizin gibi pırlanta gibi bir genç kızı yetiştirdiği evet için. Bu ama abide de. Evet. Abide de çok esaslı yemek var. Esaslı çocuk. Ama kızda büyü var. Kıza büyü yaptılar. Kısmeti bağlandı. Nazar. Nazar. Nazar var nazar. Gülper. Sende nazar var. Arabana domuz yağı sürmüşler Gülper. O oturduğunuz yerlere dikkat edin. Tamam. Bir oto yıkamaya ver onu. Tamam. Güzelce me cillop gibi yapsınlar arabayı. Gülper Hanım tamam, hemen cevabı alalım. Arabayı sat sen. Ben yumurtalı ekmek, balık ekmek veya başka bir İngilizce'nin de şeylere cici papa demek istiyorum. Cici papa mı aynı şeyin adı? Evet, cici papa diyorlar, çok komik ama cici yumurtalı papa. Yumurtalı ekmeğe mi cici papa diyorlar? Evet. Nerede evet diyorlar bunu? Bursalı bir arkadaşım var, o söylüyor ama Bursalılar da anlamıyormuş herhalde, diyor İzmitliler cici papa diyor buna. Cici dedi papa değil o, cici baba. Cici baba. Zaman sen içinde cici baba, cici baba, cici baba, cici baba, cici papa. Höş benim, höş benim, höş benim. Çok teşekkür ediyoruz Gülper Hanım. Anneye ve abiye sevgilerimizi gönderiyoruz tekrar. Teşekkürler. İyi günler. Yumurtalı ekmek gerçekten de. Nasıl yapılıyor ben bilmiyorum onu. Sıcakken güzel, soğukken yavan. Yumurtalı evet, ekmek kadayıfı diye bir şey var mı? Yapma Oktay, içim kıyıldı. Fahir hangi yöredensin? Nasıl? Ne bu yani? Bu keçi çağırmak için dağlarda kullanılan bir metot. Günaydın efendim. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Geldi geldi keçiler, tamam ağla sok. Kemal Öztürk. Alo. Alo. Kemal Bey, radyonun sesini kısmazsanız görüşemeyeceğiz. Bir saniye hemen kısıyorum. Ama kapatın. Kapattım hatta. Aha. Kemal Öztürk değilim ben. Şu an bir lojman girişinde isim vermem gerekiyordu. Siz onun yalan mı söylediniz siz? Hayır, ben başkasının kendi ismini vermedim. Girdiğim kişinin ismini verdim. Siz Kemal Öztürk olmak istiyorsunuz. Peki aslında kimsiniz? Aslında Osman Yağmur Derel diyeceğim. Neyse. ben hemen anlatayım. Hayır, isminiz ne canım? Bir onu söyleyeyim. Ne? İsim, isim. İsim Barış Öztekin. Ha. Barış Öztekin. Bir araştıralım. Ege gir bak bakalım. Bir bana. Tamam. Aa, fotoğraf gerçekten Osman Yağmur Derili'ye benziyormuş. Peki Barış Bey, buyurun. İsmi ne bilmiyorum ama biz öğrenciyken pazar günleri en büyük keyfimizdi. Evet. Patatesleri küçük küçük, böyle küçük küpler halinde kızartıp üzerine yumurta kırardık. Biz İspanyol buna pastası. Hayır, biz buna süper, wow, of falan derdik. Artık genel ne diyor bilmiyorum. Patatesleri tabii kızartıyorsun değil mi? Şey normal. Tabii tabii. Önce patatesler ama çok minik olacak. Tamam. Bak bu loydu. Sonra? Bir kaşığa 40 patates sıcak. Üzerine de yumurta kırıyoruz, bu kadar. Öğrenciyken. O zaman patatesli yumurta ya da yumurtalı patates. Ama onu böyle tencerede, anladığım kadarıyla tencerede yapıp sonra sofraya ters bir şekilde lap diye koyuyor muydunuz? O kızarmış tarafları yukarıda kalacak şekilde iyice böyle. Kızarmış taraflarını böyle tavadan falan kazıyarak. Ha, siz tavadan yiyordunuz. Böyle çatal kaşık kavgası falan da yapardık. Onu aklınızda olsun, tencerede yapacaksınız büyük, sonra ters çevirip sofraya lak diye bir koydunuz mu? Lok diye yeriz o zaman. Afiyet olsun Barış Bey. Kemal Bey'e de selamlar. İleteceğim. Ona iletin. Ona bir çift lafım var o Kemal'e. Yani saçma olmayacak mı şimdi Kemal'e, Kemal Bey selam diyecek. Barış diyecek ki Modern Sabahların selam. Neyse oğlum, ben sonra söyleyeyim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Güray Aybar ben, Ankara'dan. Güray Bey. Güray. Siz de bekar evinde mi yaşıyorsunuz? Yok, ben evde yaşıyorum. Nasıl bir ev bu? Aile evi mi? Aile tipi mi? Kendi aileniz mi? Yani kendi aileniz dediğiniz artık aile reisi misiniz, yoksa hala bu yaşınıza rağmen evde oturuyor musunuz? Bu yaşım derken? Kaç yaşındasınız? Hocam okula gidiyorum ya. Öğrencisin. Ailenizle mi kalıyorsunuz? Onu sorayım. Hayır, aile evinde kalıyorum. Şu anda da okula gitmeye çalışıyorum. Aile evinde. Ya aile evi diyor ya. Ana babayla mı oturuyorsun hala? Anne babayla mı oturuyorsun? Evet, annem babam. Ha, onu diyeceğim. Öz mü anneniz babanız? Öz annem. Onu soruyoruz. Tamam abicim. Öz annem diye ne güzel yer vardı zamanında. Öz annem, öz babam, öz abimle oturuyorum. Peki efendim, Güray Bey, hemen alalım cevabınızı. Hocam, Dedim seçeneğim çok aslında da, çok çeşidi var. Bir tanesi. Sucuklusu. Şimdi bunu anneniz mi yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? İkisini de yapabiliyoruz. Annem de yapabiliyor, ben de yapabiliyorum. Sizin güzel yaptığınız bir tanesini anlatın bize. Söylüyorum. Mantarlı, kaşarlı, sucuklu omlet hocam. Omlet. Peki nasıl yapıyorsunuz? Hocam önce az bir şey yağ koyuyorsun tavaya, ısıtıyorsun. Tamam. Ondan sonra yumurtayla kaşarını... Aynı anda mı? Kağıt sucuğunu önce bir başka bir kapta karıştırıyorsun. Yağın hafiften ısınmaya başladığı zaman üzerine jos diye bir efektle birlikte döktüğün zaman. Hepsini aynı anda atıyorsun yani. Senin omletin böyle. Benim, ben böyle gördüm hocam. Ne kadar da bir omlet yiyorsun Güray? 10 sene diyebilirim. Ya. 15 belki. Ya ne kaç günde bir yani. İstatistik yapıyoruz. Niye ciddi cevap ver lütfen. Güray. Efendim. Bölümü belki, ne Güraycığım? Hakikaten. Elektrik hocam. Elektrik değil mi? Belki çocuğun durumu yok. Baksana kaç malzeme saydı. 3 malzeme saydı. 3 mantarı var, kaşarı var. 10-15 sene dedi. 5 sene hata payı olmaz bir söylenen şeyde ya. 10 senedir ya da 15 senedir. Ben oraya takıldım. Hocam tam ayarını yapamıyorum sayısal şeylerin artık. Çok teşekkür ederim. Ayar tutmayan doktorlarda. O zaman Sözel Güray diye kaydediyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Seni oradan alıp beşeri bilimlere yazdıracağım Güray. Telefonumuz 210-30-30. Yumurta çeşitlerini konuşuyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kimle görüşüyoruz? Belma. Belma. Belma. Belma Hanım. Radyonuzun sesini kısar mısınız Belma Hanım? Nasıl yani ya? Nasıl ya? Nasıl zor? Gördün mü? Yolda yürüyorum. O derece. Nerede yürüyorsunuz hanımefendi? Hangi yol bu? Şöyle söyleyeyim. Sığ yoldayım. Yeniden geçiyorum. Evet. Asker... Radyosunu dinleyenler bana bakabilir eğer buradan geçen üstünüzde varsa. Üstünüzde ne var? Üstünüzde ne var? Siyah bir mont. Sığ'ya doğru mu yürüyorsunuz Belma Hanım? Hayır. Kızılay tarafına. Biraz şimdi belki dinleyicilerimiz çok siyah, böyle çok ayırt edici bir renk değil. Biraz seke seke gözlük yürür müsünüz? Gözlük var, güneş gözlüğü. Hadi o da ayırt edici değil. Biraz seke seke yürüyor. Öyle yürüyor sayılırım. Bacakları bağırıyor zaten. Neden? Her sabah buraları yürümekten bacaklarım ağrıyor. Tabii. Her sabah spor yapıyorum ben burada. Yanınızda kimse var mı? Tek başına mı yürüyorsunuz Belma Hanım? Aynen öyle. O zaman elinizi kaldırın, diğer elinizi kaldırın. Boş. Şöyle yapar mısınız Belma Hanım? Jimnastikçiler hani böyle minderin köşesine geldiği zaman bir karşı tarafı selamlarlar ya, şöyle elini kaldırıp böyle parmakların ucunda yaylanarak kalkar. Jimnastik böyle bir yapsanız da. Ben şöyle bir gerinir gibi elimi kaldırdım, evet. Yeterli. Peki Belma Hanım, var mı hayatınızda özel birisi, bir sevgili bir erkek arkadaşı? Olmaz mı? Nişanlım var. Nişanlınız var. Ne güzel. Peki ne kadardır nişanlısınız? Zor bir soru oldu. Bir sene oldu yani. Siz kendi aranızda böyle yüzük takıp sonra nişanlandık diye dolaşıyorsunuz. Hadi canım lütfen ya. Ailenizin haberi var mı? Tabii ki. Peki ne zaman evleneceksiniz? Bu yaz inşallah. Bu yaz. Bu yaz inşallah. İnşallah. Peki, inşallah. Peki Belma Hanım, nişanlınız sizin sabah sabah Sıhhiye yollarında ona buna el kaldırdığınızı duysa bozulmaz mı? Biraz o bozulmaz da nişan bozulur, ben sana söyleyeyim. Bu nişan bozulur arkadaş. Allah'tan dinlemiyordur. Yani dinlemiyor, uyuyor biliyorum. Peki Belma Hanım, hemen cevabınızı alalım. Ispanaklı yumurta. Ispanaklı yumurta. Olmaması en gereken sağlıklı, ama olan. Ya, çok sağlıklı ama. Nasıl yapılıyor ıspanaklı yumurta? Önce ıspanağı soğanla kavuruyorsun. Yani içine istersen pul biberi vesaire, pul biber herhangi bir şey tabii. Evet. Acı seven bir insan koyabilir. Peki bitti mi? Hayır. Yumurtayı kırmak en önemlisi tabii yumurta. Nasıl kırılıyor o yumurta? Yani böyle karıştırılıyor mu, yoksa öyle göz olarak mı duruyor üstüne? Göz olarak, göz. Durur. O da ekmekle patlatılmak suretiyle. Çok, çok güzel. Peki olur, bir şey soracağım. Ispanaklı yumurta dediniz ya. Evet. Mesela dünden kalan ıspanağın üzerine ikinci gün yumurta kırılınca mı yumurtalı ıspanak oluyor? Çünkü ben denemedim. Yumurtalı ispanak diye biliyorum ben bunun adını. Ispanaklı yumurta şimdi bir garip oldu. Yumurtalı ıspanak olsun. Ha, öyle değiştiriyorum o zaman kayıtlar. Belma Hanım zaten bu uzlaşmacı kişiliği bence nişanlısının aklını başından almış. Adam manyak böyle olmuş. Kızı bir daha bulamam demiş. Bunun Sevgilisi zaten psikopattı. Ondan zaten Belma Hanım sığ... kuzu gibi. Yemin ediyorum. Belma Hanım sığ yedi, oraya buraya el sallıyor. Adam uyuyor evde. İşte uyuşmuş. Uyuşmuş adam. Uyuşmuş. Ruhunu uyuşturmuş. Çok teşekkürler Belma Hanım. Görüşmek üzere. Ya iyi günler. İyi günler. Kimisine derler ya hükümet gibi kadın. Bazılarında. Kofi Annan gibi. İşte bak. O zaman Kofi Belma yazıyoruz. Kofi Belma. Kofi Bel diye bir çarşı olsaydı ben orada gidip terlik alırdım. Kofi Bel. Uygun fiyatlarla terlikler. Kofi Bel. Kofi Bella diye ben de İtalyan olarak gelirdim orada. Çok güzel terliklerimiz var deriz. Rum asıllı İtalyan sanatçımız. Her zaman sahte. Her zaman. Ay. Bir numara. Uzan reklamlarla devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ...103.1 Radyo Tülesi'niz... ...Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor... ...ve Panora'dan harika hediyeler sizleri bekliyor... ...sevgili dinleyiciler... ...Sampi'den iki kişilik menü... ...Tefal el mikseri ve GNC'den hediye çeki bekliyor... ...bir dinleyicimizi... ...bir diğerini de Panora'daki kespi dönerden... ...iki kişilik menü bekliyor... ...işimiz kolay... ...yumurta yemeklerini soruyoruz... ...o el mikserini istiyorum... O ...şu ana kadar gelen bir cevapları bir verelim mi... Ders. Hatırlatalım doğru olsa. Cici Papa. Cici Papa. Yumurtalı ekmek yani. Patatesli yumurta veya yumurtalı patates. Mantarlı, omlet. Kaşarlı, sucuklu omlet. Lalet time bir omlet. Omlet diyelim buna. Omlet şimdi. Diyelim evet. Yumurtalı ıspanak. Yumurtalı ıspanak. Dört tane şey. Bu arada yani. Kısa mesaj olarak bir dinleyicimiz sebat etmiş. Uzun uzun yazmış. Tam adını bilmiyorum ama bana göre ıspanaklı yumurta ya da yumurtalı ıspanak. Ispanak haşlanıp üstüne yumurta kırılıyor. Yoğurtlu yeniliyor. Yoğurt ve yumurta gerçekten ne yapmış, çok güzel. Anılarını yumurtalı ıspanak ve patatesli yumurta benim mesajdan sonra söylendi. Sayman vallahi diyerek de devam İddiasını etmiş. İddiasını sürdürmüş. Arada, ismini yazmamış. Ben bu dinleyicilerimize çok özür dileyerek taksi gibi 94-84 16-80 diye ve 32-22 32-22 bekleme var diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturaklı bir bayan. Dilek. Ben mi? Hayır gribim, o yüzden sesim böyle çıkıyor. Yok yok, oturaklısınız siz Dilek Hanım. Dilek mi? Dilek mi? Dilek. Dilet mi? Ben anlamıyorum. Dilet dilek. Diyor Dilek. Dilek. Bak, Oktay bak. T ile bitiyor. Bak, sıkıcılık yapma. Sıkıcılık yapma Oktay. Ha, ben anlamadım. Sen ya. Dilet yaz, biz Dilek yazalım. Ben bak, de gene uzlaşmacı kişiliğim ortaya çıktı. Dilek Hanım evli misiniz? Hayır değilim çok şükür. Kaç yaşındasınız? 27 ama 27. Tam 27 yani. Sesimiz net geliyor mu size? Evet, sizi net olarak duyuyorum ben. Ama daha 3 senesi 3 seneniz var. Ne 3 senesi, böyle sesli birisiyle evli olduğunu düşünebilen ama bir adam. Grip abi, grip. Dilet. Ne gribi ya? Dilet şu anda grip. O evlenirken diyorlar ya hastalıkta sağlıkta diye. Aha hastalıkta. Peki bana söz ver, ona grip yani bu hastalığım geçtikten sonra sizi bir daha arayacağım. Ondan sonra konuşalım. Ses tamam doğru. Tamam. İddiayı ortaya koyduk. O zaman yayını kapatırsınız, onu söyleyeyim size. O derece. Yayından çıkarırsınız beni. Yayından çıkaranlar, baştan çıkaranlar köşesinde Dilek. Evet. Ay, tam işte tam bana uygun bir şey bu. Dilek Hanım. Fatal Dilek. Fatal Dilek olarak kaydediyoruz. Söyleyeyim mi yemeğimi? Lütfen alalım. Fatal yumurta. Ben bir şey söyleyeceğim. Pekmezli yumurta. İğrensin Dilek. Önce hayır değil. Bu ne dersin? Bu ne ya? Benim arkadaşlarım ondan sonra parmaklarını yalıyor yalıyor. Dilek bize bunu her gün yap diyen tipler var. Bir yani. Daha bak, biraz anlatır mısınız ama biraz? Anlatayım. Ama midemiz bulanmayacak şekilde ya, yavaş. Tabii ki de ya, ne demek, niye midem bulansın? Güzelce tereyağını böyle sabah kahvaltısında çok güzel oluyor. Evet. Ondan sonra tereyağında güzelce yumurtayı kızartıyorsunuz. Evet. Yumurtayı pişiriyorsunuz. Normal göz yumurta evet, gibi. Evet bildiğiniz şey gibi çok kolay. Sağda yumurta yani. Gibi. Omlet evet. Gibi yaptıktan sonra. Ha, omlet gibi çatlalanmış evet. Yumurtayı. Evet, çırpıyorsunuz zaten. Tabii. Ya tamam. O kadar ayrıntıya girmeyeyim istedim. Ayrıntıya girin, detay verin. Ondan sonra pekmezi bize. Döküyorsunuz üstüne hemen. Ne kadar? Bir yumurtaya kaç pekmez dökülüyor? Bir kaşık. Vallahi ben kaç o kadar ya, göz İki. Kararı, göz kararı. Gözünüz ne kadar kesiyor? Benim çok keser. Gözüm de sizi bilemem. Tamam bu deli Dilek ya. Evet işte ben buyum, doğru dedin. Böyle olmamalıydınız ama neden? Evet dinliyorsun. Ben deliyim ama normal bu ya. Hem deli hem gripsiniz. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım. Bu kadar mı? Espri yapmayacak mıyız hiç? Espri mi? Evet. Tamam. Başı başınıza espri siz Dilek Hanım, öyle demeyin. Buyurun yapın. Buyurun Dilek Hanım. Dilek Hanım. Ya diğerleriyle çok dalga geçtiniz. Ben de dalga geçeyim biraz. Siz hastasınız Dilek Bunu Hanım. Bunu ben sana söyleyeyim. Grip virüsü beyne kadar işlemiş. Yapacak bir şey yok. Abi yeter hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Enerji teşekkür. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Bir şey öğrenecektim. Ben şimdi evde yemek istiyorum belki pekmez yumurta. Yap bir kaşık at önce. Yavaş yavaş alıştır doz aşımına belki girme. Belki üstüne pudra şekeri falan koyuluyordur sana. Ha pudra şekeri de koy tam of. Bir de fırına ver. Oktay kendi kendine sıkışılık yapıyor. Sinirlendirdi Oktay ondan şey etti. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Gökhan. Gökhan Bey uzun bir bekar hayatı yaşadınız mı? Yok hala yaşıyorum ama pek uzun değil. Kendine verilebilecek en mantıklı cevabı verdiniz bu soruya. Teşekkür ederiz. Kaç yaşındasınız Gökhan Bey? 21. 21 mi? Bir. Aman daha genç canım. Uzun bekarlıkmış. Bu sese bakınca da bir 35 gösteriyorsun yani Gökhan. O telefonda biraz farklı gelir. Rocky gibi çiğ yumurta içmen lazım sabahları. Tamam. O zaman çok güzel olur. Çocuğa fazla öyle içer misin? Ilık su ve çiğ yumurta. Ama bu çocuk 21 yaşında. Bu çocuğa o yüklersen yumurtayı ne olur biliyor musun? Zeki Müren Ankara Radyosu'nda çıktığında kaç yaşındaydı ama? Öyle düşün biraz da. İyi de. Doğru söylüyor adam. Gökhan, adam güzel bir yerden vurdu. Güzel yerden vurdu da Gökhan bir isim. Gökhan'cığım bir hafta iç o yumurtaları sonra radyoya bekliyorum. Ege sonra. Abinle bir görüşme tamam. Ayarladım ben. Dilek tamam. Hanım ve Gökhan Bey'i ses testi için bir hafta sonra tekrar alacağız. Gökhan Bey biraz bahsedin kendinizden. Ne zamanlar yumurta yersiniz? Yumurta fazla yemem fazla. Sabahları yersem yerim. Sabahları veya ya. Hafta sonları geç kalktığımız zaman öğlen yemeği niyetine genellikle. Kendin mi yapıyorsun anne falan mı yapıyor? Kendim yapıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Benim favorim yumurtalı taze fasulye. İğren. Efendim? O ne ya Gökhan? Ispanaklı gibi yapılıyor. Oluyor da. Yumurtalı ıspanak gibi yapılıyor. Fasulyeleri yıkıyorsunuz, ayıklıyorsunuz. Soğanla kavuruyorsunuz, üstüne yumurta ekliyorsunuz. Bu ya kadar mı? Evet. Soğan, yağ, fasulye kavuruyor. Soğan, yağ yani kavururken standart. Açıkçası sonra... ıspanaktan daha güzel olduğunda... şey yapabilirim. Onu böyle bir şekilde yığıyor musun böyle bir şey mi oluyor? O yığının üstüne mi geliyor yumurta? Yok karıştırıyorsunuz. Karıştırıyor. Ha, yumurtayı da şey yapıyorsun bölüyorsun yani öyle göz olarak durmuyorsun. Yok hayır göz durmuyor. Peki efendim bunun bence, adı var mı? Yumurtalı taze fasulye dedi işte. Yani değil başka mi? Bir adı olduğunu bilmiyorum. Ya şey olduğundan emin misin daha doğrusu olmadığından? Mesela taze fasulye elde kalıyor da sonra bunu ikinci gün yerken bir heyecan olsun diye yumurtayla beraber tekrar yapılıyor. Oktay'ın heyecan görmüş. Ispanakta da aynı espri var ya. Ondan evet. Yoksa taze fasulyeyi yaparken mi bunu böyle yapılıyor birinci yapılışında? İlk fasulye yapılırken yapılıyor. Yani elde kalan fasulyeden pek... lezzetli olacağını zannetmiyorum. Çiğden yapılıyor diyorsun. Evet. Orada hangisinden çok teşekkür ederim. Ben buna çok güzel isim buldum. Ne? Ayşe Kadın Yumurta. Peki boncuk yumurta? Buna ne diyeceksin? Boncuk yumurta. Sırık yumurta. Ayşe Kadın Yumurta çok şey oluyor çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sırık. Görüşmek üzere. Nasılsın? Sırık. Ayşe Kadın Yumurta biraz bir erotik değil mi bir şey için? Zaten bir şey o ismi koymak zaten bana bir tuhaf geldi. Erotik de değil de tam. Yani niye böyle canım? Ne bileyim. Ayşe Kadın Yumurta'da erotik hiçbir şey yok. Ahmet Bey yumurta olursa o o diyor ya. Ama niye canım Ayşe teyze yumurta da biraz şey yani. Hadi Kıbrıs çıkartması şey gibi. Ayşe teyze yumurta hadi çıkartmayı gerçekleştir. Günaydın. Alo. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ben Sinan. Sinan Özden. Sinan Bey. Merhabalar. Merhaba. Bir harfle kurtarıyorsunuz Sinan Özen olmaktan farkındasınız değil mi? Yok o espriyi hiç sevmiyorum üstelik. Sevmiyorsunuz. Başınıza geldi mi hiç? Sık sık. Ama biz çok seviyoruz. Peki senin ağzını yerim beni bize biraz mırıldanır mısın? O ne? Senin ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerdeydin sen? Hadi ay beraber. Korkunç. Sinan Bey o zaman melodisini söylemeden söyleyin. Senin ağzını yerim ben deyin. Senin ağzını yerim ben. Ay ne kadar yakıştı Sinan Bey. Kaç yaşındasınız Sinan Bey? 36. 36. Evli misiniz? Değilim. Değilsin. Niye neden? Böyle bekar kaldınız bu yaşa kadar? Sinan Özen'e yakışıklı sanatçımıza böyle benzerken. İyi böyle ya. İyi böyle derken? Çok fazla seyahat ediyorum belki ondan. Aha. Biz de her limanda bir sevgili. Kızlara böyle mi diyorsunuz? Çok fazla seyahat ediyorum o yüzden böyle daha iyi. Kimseye bir şey söylemek zorunda değil Sinan tahmin ediyorum. Çok güzel. Sinan Bey hemen yumurtanızı alalım. Ben kaygana demek istiyorum ama hikayesiyle birlikte. Neyi demek istiyorsunuz? Kaygana. Kaygana. Kaygana buyurun. Kaygana Geceler diye bir şarkı vardı çok güzel. O şarkıyı bilmiyorum. Yine Sinan Özen'in çok hoş bir şarkısı. Kayganayı anlatın buyurun. Kaygana, siz yumurta deyince direkt aklıma geldi, ben de paylaşmak istedim. Yıllar önce bir uluslararası maratoncumuz vardı bizim, Balkan şampiyonu falan olan. Mehmet Terzi. Mehmet Yurda Dön. Yurda Dön. Evet. Ağrılı ya da Vanlı. Ağrı. Van. İşte ikisinden birisi. Evet. Evet. Televizyonda anlatmıştı kendisi. Böyle uluslararası bir sporcu haline gelip işte Ankara'ya, İstanbul'a gelip gitmeye başlayınca böyle lüks otellerden birinin restoranında yemek yeme fırsatı bulmuş. Menüden de böyle şey, şatafatlı bir yemek seçmeye gayret etmiş. Hı. Ve omlet seçmiş. Hı hı. Ondan sonra ya şey, bilmeden mi kendi? Hayır, omletin ne olduğunu bilmiyor ama böyle çok Fransızca duruyor anlaşılan, ha, evet, böyle omlet falan gibi bir şey duruyor herhalde. Ondan sonra geldiğinde ise önüne yemek çok bozulmuş. Televizyonda aynen şey demişti. Yahu bu omlet omlet dedikleri bizim Gaygana yahu. Gaygana demişti. Diye. Etkilenmişim çocukluğumdan, böyle bir anıdır. Yumurta deyince aklıma Kaygana gelir yani. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Hı hı. Senin ağzını yerim ben diyerek. Sizin ağzınızı yerim ben diye veda eder misiniz bize? Sizin ağzınızı yerim ben. İyi günler. Bravo. Çok teşekkür ederiz Sinan Bey. Bravo. Sağ olun. Bir numara. Sinan çok yaşa. Bizi hiç kırmıyor dinleyiciler ya. Harika. Harika insanlar oldukları her hallerinden belli. O zaman para isteme aşamasını geçebiliriz. Kıvama geldiler. Abi ama onu da yüksek meblağ belirlemememiz lazım. 17. Labali olmayalım, hesaba yatırsınlar. 17'den başlayalım. Ha. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ahmet Zafer Dereci. Ahmet? Zafer Dereci. Zafer Dereci, 3 isimlicilerden. Yok, 2 isimli, 1 soyadlı. Peki efendim. Bir soyadçı. Evet. Ahmet Bey neredesiniz şu anda? Şimdi işten geliyordum, eve geldim. Aa, gece mi çalıştınız? He. Nerede arabada çalıştınız gece? Dinliyordum. Nerede çalışıyorsun? Fabrikada işim. Fabrika. Hangi fabrikada? Başka, Nenka fabrikası diyelim. Gece de dinleseydiniz bizi, biz de TRT FM'deydik dün gece. Aa, olmadı, kısmet olmadı ya. Makineler yüksek sesle çalışıyor ya. Doğrudur. Arabada şimdi dinleyebildim. En son arabadan indiğimde çılbır söylenmemişti. Çılbırı yarışmanın başında Fahir söyledi ama siz bize bir tarifini verin çılbırı. Ben çılbır bekerken çok yapardık. Sıcak suyu güzelce tuz, biraz da zeytinyağı dökersiniz içine. Evet. Ne kadar su? Su çorba kadar. 1,5 litre. 1,5 litre. Evet. Bir çay kaşığı tuz. Evet. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı. Dökersiniz. Bu fokurdamaya başladığı zaman içine yumurtaları kırarsınız. Kaç yumurta bu ölçü? Ben takriben kahvaltıda 2 tane yerim mesela. Ha, bu bir kişilik mi bu söylediğiniz? Tabii tabii tabii. Takribi bir kişilik. Evet. Yumurta bunları, çok yukarıdan kırmıyoruz herhalde değil mi? Böyle dağılmasın diye. Tabii tabii. Hiç ellemiyorsunuz. O kendisi beyaz top halinde kalıyor. Bunları bir elekle alıyorsunuz. Delikli bir kepçeyle tabağa koyuyorsunuz. Üstüne sarımsaklı yoğurt ve biraz da böyle ketçap gezdirirseniz çok harika oluyor. Şey, sarılar da. Sarılar içeride gömülük alıyor. Sarılarla beyazlar bir çok arada mı? Birbirine. Birbirine yapışmıyor. Birbirine karışmıyor. Bak, zaten bunu gören kaptan Kusto hatırlarsın ki çok hayret etti. Kalipso'yu değiştirmiş, çılbır. Çılbır yapmıştı gemisinin adını. Evet. Peki. Yani. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Görüşmek kolay üzere. Kolay gelsin. Ben şimdi bir taraftan da Alin yer mi diye düşünüyorum. Bir Alin var ya, ben Alin yiyebilir ya. Lıp lıp yapıyor. Abdamil kıvamında bir şey. Çünkü biz de geçen hafta da abdamil yedik. Ne çok reklamı çıkıyor onun da ya. Benim bile canım çekiyor bazen. Bir şey düşündük ya. Şimdi Alin güzel falan çocuk ya. Hı. Bir reklam ajansı dese sizi mama reklamında oynatmak istiyorsun. diye güleriz herhalde. Orada döverler falan çocuğu ya. Yedirin şuna mamayı, yedirin. Orada çünkü reklamda bir tane kadın dans ederek geliyor, kaşığı veriyor. Çocuk diye yiyip sonra da gülüyor. Nereden bulmuşlar öyle çocuğu bilmiyorum. Günaydın efendim. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar. Adınızı alın hemen. Gonca Altıntaş ben. Heyecanlı mısınız Gonca Hanım? Ay hem de çok. İlk defa mı Gonca Hanım katılıyorsunuz? İlk vallahi. Ay ne kadar hoş. Şimdi ben size 2 tane yemek söyleyeyim. Bir dakika. Dur, bir dakika. Bizim soracaklarımız var. Oktay sor canım. Bir dakika. İlk başta Gonca Hanım şu anda neredesiniz? Evdeyim. Çalışmıyor musunuz? Şu an için çalışmıyorum. 9 aylık bir bebeğim var, onu büyütüyorum. Aa, ne güzel. Ne güzel. Gonca Hanım başladınız mı ilave mamalara? Tabii başladık ek besinlere. Yiyor mu? Yiyor fena değil. Çocuk öyle demiyor mu arkadan? İtlemiyorum diye bağırıyor. Adı ne? Defne. Defne. Ama biz de koymak istiyorduk o ismi de. Güzel bir isim. Arkadaşıma kaptırdım. Peki efendim, hemen alalım. Şimdi ilk önce krep demek istiyorum. Krep. Öğrencilik zamanımızda çarşıda Black and White'dan yerdik onu. Orası da kapandı. O yüzden artık söyleyebilirim, reklam olmaz herhalde. krep. Şeyle, patatesle ya da salatayla servis yapıyorlardı. Yani tam bir kreptoman mıydınız? Sayılır. Çok severek yiyordum. Biz onun dışında çok özür diliyoruz. Gittiğimiz zaman bizim bir Oktay'ı gidip Abdullah Şahin Tiyatrosu'na yazdırmamız gerekiyor. Siz bir saniye hatta kapatabilirsiniz Oktay'ın vesikalıklarını. Ben aldım. Ama ilk başta İrfan Şahin baştan başlatacağız. Çok güzel sahne İrfan Şahin baş. Ne diyorsun? Tabii. Peki efendim. Bir tarifini alabiliriz. Bana annem bir tarifini vermişti. 2-1 yarım diye. 2-1 yarım mı? Neyin 2-1 yarım? Ölçülerini tam olarak bilmiyorum ama ben içindeki yerim... malzemeler yumurta, un ve su. Evet. Ha süt. Süt. Suda, su olur mu? O çılbır. Çılbır o. Çılbır. Hayır. İyi suyla krep oluyor. Çeşme suyuyla çılbır olur. Bunu tavaya ince şekilde yayıyorsunuz. Evet. Daha sonra onu ikiye katlayıp istediğiniz malzemeyi koyuyorsunuz içine. Doğru. Tavuk olabilir. Şokella koyabilir miyiz? Şokella. Tatlısının hamuru biraz daha farklı oluyor sanırım. Ondan tam emin değilim. Ama siz de hiçbir şeyden emin değilsiniz. Ondan emin değilim. Bundan emin değilim. Fahir karşındaki insan bir ana. Ana evet. O yüzden üstüne gitmiyorum zaten. O melek yavrunun hatırına. Evet ikinci tarifi alalım Gonca Hanım. İkincisi de Karadeniz'e gittiğimiz zaman tatmıştık. Kuymak isimli bir yemek. Çok güzeldir. Çok güzeldir. Evet. Yani bayağı lezzetli. Nasıl evet. bir şey bu? Kuymak. O da yine tereyağıyla, bol tereyağıyla ve yumurtayla yapılıyor. Hı hı. Kepçeleri de bayağı bol. Ne var içinde hanımefendi? Tereyağı, yumurta. Yumurta. Çocuk ağlıyor orada yumurta diyor kadın hala. Analar babalar sizde nasıl yürek var? Kara vicdanlı anne. Kim gidiyor çocuğun yanına? İlgilenen yok mu hanımefendi? Yok yok şu an yalnızız. Niye ağlatıyorsunuz? Tamam. Peki tebrik ediyoruz efendim sizi. Teşekkür ediyorum. Karadenizli bir dinleyiciniz varsa kuymağı bize bir tarif etsin. Evet lütfen ya. Ama bir de evde yapılabilecek bir şey. Ne bileyim böyle çok özel kepçeler falan gerekiyor. Ya yok yok kepçesi bol dedi, bol kepçe dedi ya. Öyle yani. Porsiyonu bol anlamında. Karadenizli dinleyicilerimiz. Uyuyor muyuz? Son 5 dakikamız şu kuymağı bir anlatın. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi Karadenizli misiniz? Maalesef. Hay maalesef Allah. Evet mi maalesef hayır mı? Hayır. Buyurun efendim. Ben Benedik usulü yumurta söylendi mi acaba? Hayır söylenmedi. O zaman onu anlatayım ben de. Adınızı buyurun alalım efendim. Önce. Efendim? Adınız? Emre Meral. Emre Meral. Venedik usulü. Benedikt. Benedikt. Benedikt değil, Benedikt. Benedikt taciri. Benedikt yumurtası. Evet. Evet, buyurun efendim. Ek Benedikt diye geçiyor bu. Çılbır yumurtayı biliyorsanız eğer. Evet. Tamam, aynı mantıkla işte suyu kaynatıyorsunuz, güzelce bir çeviriyorsunuz. Hı. Az bir şey de sirke katıyorsunuz içine. Hı. Yumurtayı kırdığınız zaman o döndüğü için su kendi etrafına toplanıyor yumurta. Yine yumurta şeklini alıyor. Ama o şekilde haşlanıyor. Bir taraftan ekmek kızartıyorsunuz. Aslında İngiliz muffin deniyor. Onlardan kızartılıyor. Evet. Bunun üzerine bu pişirdiğiniz yumurtayı koymadan evvel kalınca bir dilim salam pişirip onu koyuyorsunuz ekmeğin üzerine tereyağında. Of. Üzerine bu yumurtayı koyduktan sonra Hollandaise sos denen bir sos var. O sizde sos ne da... bir Kofi Annan tarifi gibi oldu ya. Hollanda oldu. Sosu verin. Hollandaise. Nasıl oluyor Hollandaise sos? Hollandaise sos. Hollandaise sos mikserin içine yumurta sarılarını koyuyorsunuz. Sadece birkaç tane çok az limon suyu ve kızgın tereyağı döküyorsunuz. Hmm. O sırada çırpıyorsunuz bunları. Buna Hollandaise sos deniyor. Kuşkonmaz mikserin, çok güzel olur. Mikserin evet, içinde... Evet aynen kuşkonmazın üstüne konulan sos. Bu Hollandaise sos deniyor ona. Pardon bunu pardon. Da... Şimdi mikserin içinde kızgın yağla mı pişiyor çiğ yumurta? Hayır. İçeride yumurta sarıları, az bir şey limon. Mikseri çalıştırıp... Onlar çiğden giriyor değil mi miksere? Tabii tabii. Bunlar çiğ. Üzerine kızgın yağ tereyağını dökünce onlar çok güzel bir karışım haline gelecek. Tamam. Ondan sonra bunu da buna Hollandaise sos deniyor. Bunu da yumurtamızın üzerine koyuyoruz. Ver yansın diyorsun. Döküyoruz şöyle bir. Evet, evet. Bu şekilde servis ediliyor. Peki çok teşekkürler eğer efendim. Eğer bunu salam yerine ıspanakla yaparsanız buna da ek florentin deniyormuş. Beyefendi siz ne tip bir insansınız? Yani uluslararası çalışıyorum. Bravo. Ama biraz da boğaza da maşallah var. İmkanı yok başka türlü hayatta kalmanın buralarda ne yapalım? Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Buralarda dediği herhalde Benedik'te. Ya. Benedikli Emre diye bilinir Ankara. Aslında Almanya'da faili bekleriz buraya. Peki efendim. Siz Almanya'dan mı arıyorsunuz şu an bizi? Almanya'dayım ben normalde. Normalde, normalde ama şu anda buradasınız. Peki evet. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Hadi ya şu şey galiba çok güzel kuymak. Gonca Hanım söyledi bebek ağlamasaydı ben alırım o tarifi de. O bilmiyor ki. Yumurta var, tereyağı var. Onu da bol kepçe veriyorlar diyor. Ama öyle. Yenirken öyle. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Batu ben. Batu Bey. Kuymak Buyurun tarifi efendim. İçin mi aradınız bizi? Esasen bir Karadenizliyim ama kuymak ismini ilk defa duydum. Muhlama olabilir Batu belki. Muhlama. Muhlama da olabilir. Muhlamanın da tarifini vereyim ama. Kuymak da muhlama ile kuymak evet. Hemen yöresel isim farkı var. Evet evet. Aynı şeydir büyük ihtimalle. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ben size Ankaralıların büyük bir kısmını bileceği bir şeyi tarif edeceğim. Gerçi tarif değil, isim vereceğim. Eskiden bir Azeri turşucusu vardı. Emek 4. caddede. Bilmem hatırlar mısın? Evet. Orada yumurta turşusu vardı. Evet. Nasıl ya, böyle kabuğuyla mı oluyordu? Hayır, kabuğu soyulmuş, ondan sonra kaynatılmış, kaynatılmış ve ondan sirkeli sonra suya. Turşusu kurulmuş. Evet. Ve yani yumurta turşusu lafını duyduğumuz anda böyle şaşırmıştık. Bu nasıl olabilir ya falan. Yedikten sonra müptela haline dönüyor çünkü inanılmaz lezzetli. Onun böyle... içine esrar koyuyorlarmış anda. Turşucuların bir numaralı şeyi o, yöntemi bildiğimiz kadar. Bizim lisenin önünde vardı öyle turşucu. Lakerda tadında bir şey böyle yani, muhtemelen protein içeriği nedeniyle son derece tuzlu yalnız, fakat inanılmaz lezzetli. Bir de dinleyemedim, yumurtanın esas hani göze de hitap ama vatanı en önemli yemek bence piyaz. Piyaz. Aa, doğru ya, doğru. Çok yani, teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Vaktimiz az kaldı. Uzun uzun konuşsaydık keşke. Ama ismini alamadık ki beyefendi. Batu. Sevgiler. Sağ olun. İyi teşekkür ederiz. Sevgiler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.